на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. Каталонія стала галоўнай тэмай апошніх дзён не толькі ў міжнародным аспекце, але і ў ацэнках некаторых унутраных аспектаў жыцця Беларусі. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але чытаць у інтэрнэце і глядзець у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках, у Твітары. І вось апошнія дні на Фейсбуку вы маглі бачыць уключэнне, наўпроставае уключэнне нашага адмысловага карэспандэнта ў Барселоне Алексея Знаткевіча, які ў момант вось гэтага галасавання па рэферэндуме аб незалежнасці Каталоніі знаходзіўся ў Барселоне. Сёння вось ён з намі ў студыі, ён вярнуўся. Алексей, ну мы абмяркуем палітычныя аспекты і, магчыма, нават некаторыя эканамічныя аспекты, і міжнародныя аспекты вот гэтай з'явы. Але першае пытанне да цябе такое. Вось усё ж такі тваё адчуванне галоўнае ад тых дзён. Сапраўды, вот будзе незалежная Каталонія ці не будзе? Я патлумачу, чаму я ставлю такое пытанне. Калі ў студзені 91 года мне давялося быць у Літве, у Вільні, калі былі ўведзеныя танкі, вось хапіла некалькі гадзінаў на вуліцы, каб зразумець, нават калі там проста войдзе не адна дывізія, а 10 дывізій, літоўцы так ці інакш незалежнасці дамогуцца. Тваё адчуванне, дамогуцца каталонцы незалежнасці? Маё адчуванне, што ўсё ж такі шмат залежыць ад гістарычнага кантэксту. Вось тое, што адбывалася ў 90-е гады, тады як бы вот эта сітуацыя з рэвалюцыямі, яны шлі хваляй. Тое, што адбываецца цяпер у Каталоніі, не ведаю, наколькі спрыяльны гістарычны кантэкст. Ўсё ж такі, ну, можна параўнаць з тымі падзеямі, якія адбываліся ў Брытаніі, рэферэндумам незалежнасці Шатландыі, з Брэкзітам. Тое, што ў Каталоніі вельмі моцныя настроі на незалежнасць, і тое, што гэта можна параўнаць з літоўскай сітуацыяй, тут я, бадай, пагаджуся. Хаця трэба таксама падзначыць, што апытанні напярэдадні рэферэндуму яшчэ ўлетку паказвалі перавагу прыхільнікаў таго, каб застацца ў адзінай Іспаніі. Тады прыхільнікі незалежнасці набіралі там у раёне 41-44%. Але апошні месяц, на маю думку, вось паводле гутарак з людзьмі, паказаў, што нават тыя людзі, якія, ў прынцыпе, былі не за выхад з складу Іспаніі, былі абураныя дзеяннямі цяперашняга іспанскага ўраду. І я неаднаразова чуў ад людзей, якія збіраліся галасаваць супраць альбо зусім не ісці на рэферэндум, што яны пайшлі на гэты рэферэндум і прагаласавалі за незалежнасць Каталоніі. Прычым яны гэта зрабілі альбо на знак пратэсту супраць дзеянняў ураду ў прынцыпе, рэпрэсій супраць прыхільнікаў незалежнасці, тыя арышты, якія там адбываліся 10 дзён таму, альбо на знак пратэсту супраць уласна паліцэйскага гвалту ў дзень рэферэндуму. Былі такія людзі, якія проста пабачылі, што адбываецца на выбарчых участках, некаторыя з іх штурмавала паліцыя з выкарыстаннем там гумавых куляў і выбіваючы дзверы ў школах, і вось тады некаторыя людзі проста пайшлі і прагаласавалі за незалежнасць, хоць в прынцыпе яны не былі за аддзяленне. І цяпер сітуацыя такая, што вельмі шмат будзе залежаць ад таго, як павядзе сябе мадрыдскі ўрад. І пакуль што выглядае, што яны настроены на канфрантацыю, і вось калі яны яшчэ надалей будуць ісці, то тут варта разумець, што маштаб рэпрэсій, які давядзецца ўжываць супраць незалежнікаў у Каталоніі, павінны быць такім, каб здушыць гэты рух, што Каталонія, скажам, ператворыцца ў акупаваную тэрыторыю, і Іспанія не зможа застацца дэмакратычнай дзяржавай. У такім выпадку. То бок, мне падаецца, што ўсё ж такі той бок яшчэ ёсць шанец пра нешта дамовіцца, пра нейкі аўтаномны статус, але калі раздаюцца галасы, што ўвогуле скасаваць цяперашні ўзровень аўтаноміі, ну, мне падаецца, такая канфрантацыя можа прывесці да вельмі сур'ёзных наступстваў. Дзякую, гэта быў Алексей Знаткевіч. А пытанне да Юрыя Дракахруста. Юры, ну, вось Алексей сказаў пра важнасць гістарычнага кантэксту, і сапраўды, калі параўноўваць з 90-мі гадамі, тады была хваля, але вот той прыклад Літвы ці краінаў Балтыі, які я прывёў, ён не цалкам адпавядае, скажам, сітуацыі ў Каталоніі яшчэ і таму, што, як мы ведаем, Злучаныя Штаты Амерыкі, увогуле заходнія краіны не прызналі юрыдычна не прызналі ў свой час захоп Савецкім Саюзам гэтых краінаў. Нават Буш ставіў пытанне, што да, там Украіна павінна быць у складзе СССР, а Прыбалтыка, вот это, так сказаць, асобна. Яны мелі гэтую падтрымку, якую сёння каталонцы не маюць. Тое, вось гэтае адчуванне, якія сказаў Алексей, і прагноз, што можа адбыцца, калі Мадрыд пачне нарошчваць, так сказаць, рэпрэсіі. На тваю думку, зможа гэта пераважыць вот гэтае непрызнанне, так сказаць, сусветнай супольнасцю рэферэндумы і памкнення каталонцаў да незалежнасці? Мы знаем пра рэакцыю сталіц і Кіева, і Масквы, і Менска, і Брюсэля. Гэта адмоўная рэакцыя збольшага, так сказаць, вот твоя... Мне здаецца, тут даволі важны момант, я вот не ведаю, тут это вам варта спытаць Алексея, пра то, наколькі вот в этом іх памкненні з'яўляецца важным элементам тое, што да, мы хочам выйці з Іспаніі, але мы хочам застацца ў еўразвязі. Так. Мы хочам, каб не было межаў, каб не было, каб, ну, каб заставалася еўра і заставалася шмат, што дае еўразвяз всей прасторы, на якую ён распаўсюджваецца. А вось гэтае, на гэтае пытанне, на гэтае так магчымасць. Тут нават вот ты ўжо сказаў пра тое, што ёсць пазіцыя Еўракамісіі, што референдум не легитимны, але уже коли казать про далекую перспективу, так сказать, то принятие новых чальцов у склад Евразвязу – это питание консенсуса у всех. И априори кажучи, Мадрид может просто костьми, что называется, легче. Навод, умовно кажучи, уявим себе, як литовцы в 91-м, каталонцы, все, выкинуть все гишпанское, так сказать, любые элементы гишпанские, так сказать, со своей территории, обвестить, так сказать, створить там, умовно кажучи, свое войско, и подадут заявочку в Брюссель. А Брюссель скажут, I'm sorry, Мадрид супраць. Один голос супраць, и все. Я хочу и ниякого евро, ниякого Шенгену, ниякого... Все это пропадает. То есть в этом сенсе, так сказать, коли вы хочете, вы, каталонцы, хочете, умовно кажучи, існаваць, як, ну, я не веду, Швейцария, например, коли у вас это атрымается у самих, тады да, тады коли ласка, я а хочу так отказать, не. Я хочу отказать на это, бо менавіта якраз Каталонія вельмі праеўрапейская частка Іспаніі, гэтак сама як Шатландыя, напрыклад, больш праеўрапейская, чым рэшта аб'яднанага каралеўства Вялікабрытаніі. Але я задаваў гэтае пытанне людзям. Я казаў, ну, слухайце, а вось сітуацыя з еўразвязам. Вы ж разумееце, што калі вы выйдзеце, вы атрымаеце вета з боку Іспаніі як мінімум. Ну, і яшчэ ёсць частка краінаў, у якіх таксама ёсць так, такого кшталту тэрыторыі, яны не хочуць гэтага прэцэдэнта. Відавочна, што значная частка еўразвязу не захоча ствараць вось гэты небяспечны прэцэдэнт. І на гэта я пачу такі адказ. А навошта нам такі еўразвяз, які не можа нас як бы абараніць дэмакратыю? То бок мы тады, а тады мы будзем Нарвегіяй, скажам, да? Атрымаецца, не атрымаецца, гэта ўжо іншае пытанне. Але калі ўключаецца, так вот ўключаецца логіка канфлікту з двух бакоў, з аднаго боку ідзе, мы адзіная краіна, і трэба скасаваць незалежнасць, увогуле аўтаномны статус Каталоніі і ператварыць іх, як бы, умоўна кажучы, у такую частку, якая увогуле не будзе мець нейкіх мясцовых паўнамоцтваў. З другого боку, уключаецца вось гэта таксама. Тыя людзі, якія яшчэ учора былі гатовыя застацца ў Іспаніі, проста прасілі там большай нейкай павагі і статусу палітычнага. Яны гавораць, а на халеру нам такая Іспанія і на халеру нам такі еўразвяз. Калі такая сітуацыя, мы тады гатовыя, і мы ж ведаем, што, в прынцыпе, у людзей можна давесці да такого стану, які, калі яны ўжо не думаюць зусім пра эканамічныя наступствы. Ёсць выдатная украінская формула «лепш гіршы да іншы». Вот в этом не хочам стаяць. Так, так. І нават вот для сябе могуць стаяць. Да, будзем горш жыць. Юра, але гэта рэальнасць. І гэта рэальнасць можа існаваць мінімальна год-паўтара, два. Але я Лёшу спытаў, таму што я выдатна разумею, што вот да Мадриду, это як бы, ну, шмат гістарычна патлумачана там і Франка, і грамадзянскай вайной. Дарэчы, цікавая таксама тэма, наколькі вот рэха грамадзянскай вайны існуе. Абсолютно існуе. Вот. А вот это вот прэтэнзіі да еўразвязу, ну, вот мне здаецца, яны, ну, як бы такія крыху рытарычныя. І таму мне цікава, наколькі людзі рэальна гатовы ахвяраваць сваім статусам у еўразвязе. Адну секунду, калі мы памятаем, што ўсё ж такі літоўцы ці латышы былі гатовыя дзве зімы, просто при температуры мінусавой жыць, калі Расія не дала паліва. Мне зноку цяжка адказваць за ўсіх, но тыя людзі, якія прыходзілі на рэферэндум, вот менавіта каля выбарчых участкаў, тыя людзі гатовыя. Вот адчуванне было, што да, яны як бы казалі, ну вот у нас ёсць праект, у нас ёсць супольнасць, мы все каталонцы, у іх ёсць, это даволі моцная прамысловая, ну, скажем, прамысловы рэгіён Іспаніі, ён вырабляе там больш, чым ягоная колькасць насельніцтва, большы працэнт ўнутранага валавага ўнутранага прадукту. Ясна, што ўсё гэта завязана на рынкі еўразвязу, на рынкі Іспаніі. Тут пытанне ў тым, што окей, магчыма, еўразвяз і Іспанія, ну, з аднаго боку, іспанцы могуць пайсці на гэта, але зноку ж гэта спатрэбіцца такі ўзровень рэпрэсій і такі ўзровень як бы блакады, які ператворыць усё гэта ў крышку, ну, на іншы ўзровень. І наколькі еўразвяз захоча насамрэч, напрыклад, закрыць свае рынкі для каталонскіх тавараў, гэта таксама вялікае пытанне, бо гэта падарве ўласна саму ідэю еўразвязу, калі яны скажуць: окей, вы выйшлі, мы вас за гэта пакараем, і вы не атрымаеце статусу Нарвегіі ці Швейцарыі, а вы атрымаеце як бы блакаду эканамічную. Хаця трэба сказаць, што ў Каталоніі ёсць там нейкія эканамічныя кантакты з Лацінскай Амерыкай, таксама моцныя, ну, але гэта ясна, што гэта не кампенсуе. Ясна, што будзе абвал, калі, умоўна кажучы, развяз захоча пайсці на такі прынцып і пакараць. Але таксама тут варта зразумець, што гэта міна пад самы развяз будзе у гэтым выпадку, калі вось пачнецца гэта спіраль канфлікту і пачнецца гэта эскалацыя канфлікту. І у самой Іспаніі таксама ёсць рэгіёны, якія могуць абурыцца і падтрымаць гэтую сітуацыю. Я размаўляў з баскамі там. Угу. І пара турыстаў, напрыклад, яны гавораць, яны не сказалі так, што мы за тое, каб Каталонія аддзялілася, і мы за тое, каб баскі аддзяліліся. Не. Але яны сказалі так: гэта народ. Гэта народ, і яны маюць права выказацца, яны маюць права на гэты рэферэндум. І тое, што робіць мадрыдскі ўрад, гэта абсалютна жахліва. І гэта гаварылі баскі. І адчуваецца, што баскі таксама не ўспрымаюць сябе. Мы таксама народ. І вось гэтая сітуацыя, то бок мы глядзім Іспанія, да, і Іспанія супраць Каталоніі, насамрэч гэта не зусім так. Нават тыя рэгіёны, якія лаяльныя да Мадрыду, там Галісія, напрыклад, да, ці Арагон, напрыклад, да, ўсё роўна там ёсць нейкая мясцовая саматоеснасць, ёсць такія ідэі самавызначэння, а калі ўжо казаць пра краіну баскаў, ну, гэта, памятаеце, гэтая гісторыя змагання за незалежнасці ў тым ліку і з тэрарыстычнымі метадамі, чаго ў Каталоніі абсалютна няма вось гэтай гісторыі. І таму гэта небяспечная гульня з двух бакоў будзе, калі пойдзе эскалацыя канфлікта. Мне здаецца, што канструктыўным у гэтай сітуацыі было б сапраўды сесці за стол перамоваў. І ў самой Каталоніі, мне здаецца, яшчэ дастатковая колькасць людзей, якія былі б гатовыя пайсці таксама са свайго боку на саступкі, адмовіцца ад незалежнасці, калі б ўрад у Мадрыдзе працягнуў руку і сказаў: окей, мы гатовыя размаўляць пра нейкі статус. Максімальнай аўтаноміі. Ну, не тое, што максімальнай нават аўтаноміі, але рэч вось у чым, што цяперашняя Каталонія мае фінансава меншую незалежнасць, чым баскі, напрыклад. То бок тут пытанне не ў тым, што яны хочуць чагосьці, чаго няма зусім у іншых, а яны хочуць тое, што ў кагосьці ўжо ёсць. То бок Іспанія вельмі неаднародная. Хтосьці мае штосьці, хтосьці не мае, да, і вось гэтая рыторыка пра адзіную Іспанію, яна натыкаецца на адказ: а чаму гэтыя маюць, а нам гэтага не дазволена. Дзякуй, гэта быў Алексей Знаткевіч, які правёў некалькі вельмі цікавых для журналіста, ну і для чалавека, дзён у Каталоніі, менавіта у Барселоне, і вы можаце паглядзець ягоныя рэпартажы ў нас у сацыяльных сетках у Фейсбуку, таксама найбольш такія яскравы выставлены ў нас на сайце па адрасе свабода.org. Такім чынам, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.